इस प्रेम प्रिय अध्यात्म भवन में हम लोग पंचदशी का स्वाध्याय सुन रहे हैं। तृप्ति दीप प्रकरण कल हम लोग 83 श्लोक का उच्चारण करके देख रहे थे। विषय चल रहा है जीव को अपरोक्ष ज्ञान होता है, उसका स्वभाव अपरोक्ष है। यदि वो ब्रह्म होने की इच्छा करेगा, महावाक्य के द्वारा ब्रह्म का परोक्ष ही ज्ञान होता है, और जब ब्रह्म की इच्छा करेगा तो जीव जो स्वयं का स्वतः सिद्ध अपरोक्षत्व था वह खो देगा, ये बताया। फिर खो देने में क्या हर्जा है, इष्टापत्ति है, पूर्व पक्ष कहेगा। तब सिद्धांत बोलेंगे नहीं, जो अधिक लाभ की इच्छा से जैसे मूल धन भी खो जाता है, इसी प्रकार अपना मूल स्वभाव तो था अपरोक्ष जीव का, और ब्रह्म होने की अधिक इच्छा किया और अपना मूल जो धन था स्वतः अपरोक्षत्व उसका नाश हो जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। और ये लौकिक आपने जो व्यवहार किया ये उचित नहीं है, मतलब आपका आगे अब पूर्व पक्षी कहेगा कि सोपाधिकत्व जीवस्य अपरोक्षत्व युक्तम। ठीक है, जीव को स्वतः सिद्ध अपरोक्षत्व क्यों, तो बोलते हैं सोपाधिकत्व, जीव उपाधि वाला होने के कारण, स्वयं जीव नाम ही उपाधि के कारण आया। जीव किसके कारण आया, हाँ अंतकरण विशिष्ट अवचिन्न चैतन्य या अविद्या अवचिन्न चैतन्य, जो उपाधि वाला होने के कारण जीव को अपरोक्ष होता है। ब्रह्मणस्तु निरुपाधिकत्वात्, और जो ब्रह्म है उसको कोई उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं होने के कारण उसको अपरोक्ष, उसका अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। जिसको उपाधि है उसको अपरोक्ष होता है, जिसको जीव उपाधि वाला है इसलिए उसका या उसको स्वतः अपरोक्ष सिद्ध है, और ब्रह्म निरुपाधि होने के कारण ना उसको न उसका अपरोक्ष सिद्ध तो हो नहीं सकता है, ये पूर्व पक्ष ने शंका की। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, अंतकरण संभिन्ना बोधो जीवो परोक्षताम् अरहत्युपाधि सद्भावात् न तो ब्रह्मानुपादितः अंतःकरण संभिन्ना बोधो जीवो परोक्षताम् अर्हत्युपाधि सद्भावात् न तु ब्रह्मानुपादितः अंतःकरण संभिन्न बोधः जीवः अपरोक्षताम् अर्हति उपाधि सद्भावात् न तु ब्रह्म अनुपादितः। अंतकरण संभिन्न, संभिन्न का अर्थ है विशिष्ट, अंतकरण विशिष्ट या संभिन्न के जगह उपाधि लगाइए, अंतकरण उपाधि से युक्त चैतन्य बोध मिनी चैतन्य उसी का नाम है जीव। अंतकरण विशिष्ट चैतन्य कहिए या अंतकरण उपाधि युक्त जो चैतन्य मनि बोध है उसी का नाम जीव है, और वह जीव सोपाधि उपाधि सद्भावात्, अंतकरण उसकी उपाधि आ गई। तो अंतकरण विशिष्ट जो चैतन्य है बोध है वो जीव संज्ञक है, तो वो उपाधि वाला हो गए, इसलिए बोले उपाधि सद्भावात्, उसकी उपाधि अंतकरण है। तो उपाधि होने के कारण अप्रोक्षताम अरहती, माने वह अप्रोक्षता के योग्य है, माने उसका अप्रोक्ष होने योग्य है अथवा उसका अप्रोक्षता योग्य है। किसका? जीव की अप्रोक्षता योग्य है। क्यों योग्य है? जीव की उपाधि होने से। जीव की अपना प्रतिज्ञा कर सकता है, जीव जो है अप्रोक्ष होने योग्य है, जीव अप्रोक्ष होने योग्य है, अप्रोक्ष योग्यता ये साध्य हो जाएगा। और जीव पक्ष, जीव अप्रोक्ष होने योग्य माने जीव पक्ष होगा, जीव अप्रोक्ष योग्यता साध्य हो गए। क्यों? उपाधि सद्भावात्, उपाधि होने के कारण। जहां जहां उपाधि है, उपाधित्वम यत्र यत्र उपाधित्वम तत्र तत्र अप्रोक्षत्वम, अप्रोक्ष जहां जहां उपाधित्व है वहां वह अप्रोक्षत्व है। अभी उपाधि इतनी बड़ी शरीर है तो शरीर को लेकर तो मैं बोलता है, तो ये अप्रोक्षता, जहां उपाधि आई वहां अप्रोक्षता ही सिद्ध होते हैं। और ब्रह्म के लिए आते हैं, तू ब्रह्म अनुपाधिता, किंतु ब्रह्म उपाधि अभाव वाला है, इसलिए न माने अपरोक्षत्व, न माने ब्रह्म उपाधि अभाव वाला होने के कारण ब्रह्म में अपरोक्षता नहीं है। माने जीव में अपरोक्षता क्यों है? उपाधि होने से। माने जीव में अपरोक्षता ये सिद्ध हो रहे, जीव को पक्ष करेगा और उसमें अपरोक्षत्व कहिए अथवा अपरोक्षता कहिए अथवा अपरोक्षत्व योग्यत्व ये साध्य और हेतु हो जाएगा। उपाधि सद्भावत्व, यत्र यत्र उपाधि सद्भावत्वं तत्र तत्र अपरोक्ष योग्यत्वं। कुत्र वर्तते? जीवे वर्तते, सिद्ध कहीं पर भी उदाहरण दे। और ब्रह्म में उपाधि अभाव होने के कारण अप्रोक्षत्व योग्यत्व नहीं है, माने अप्रोक्षता योग्यत्व नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। अब इसका मतलब ये हो गया जो इक्कासी में कहा कि जीव स्वतः अपरोक्ष है और ब्रह्म का परोक्ष होता है, ये सिद्ध किया पूर्व पक्ष ने कि जीव को तो ठीक है स्वतः अपरोक्ष इसलिए है कि उपाधि के कारण हो सकता है, और ब्रह्म परोक्ष इसलिए है कि उसकी कोई उपाधि नहीं है। इसलिए आपने कैसे हमारे ऊपर व्यंग कसा, मैंने व्यंग ये कसा कि जो है वृद्धि को चाहने वाला अपना मूल के को भी खो जाता है, और आपके प्रसाद से ये व्यवहारिक वचन सिद्ध हुआ, ऐसा व्यंग जो हमारे ऊपर आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हमने इसलिए कहा कि स्वतः अपरोक्ष तो उसको रहने दीजिएगा, क्योंकि उपाधि वाला जीव है और ब्रह्म निरुपाधि वाला होने से उसका परोक्ष ही है। अब यदि ब्रह्म को चाहता है तो वो भी परोक्ष बने, इसमें क्या आपत्ति है? ये पूर्व पक्ष ने कहा था। अब पूर्व पक्ष का जो कहना है कि ब्रह्म उपाधि वाला नहीं है, अब ये सिद्ध किया जाए कि ब्रह्म उपाधि वाला है, मानी ब्रह्म में निरुपाधिकत्व नहीं। देखिए, ब्रह्मणो निरुपाधिकत्वम असिद्धम इति परिहरति, माने ब्रह्म निरुपाधिक है ये पूर्व पक्ष ने कहा। अब बोलते हैं ब्रह्म निरुपाधिक हो नहीं सकता है, उसका खंडन करते हैं, माने ब्रह्म से उपाधिक है ये सिद्ध करेंगे। कब तक? अब स्वयं ही बताएंगे। नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावत् विदेय कैवल्यम् उपादेर निवारणात् नैव ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावत् विदेय कैवल्यम् उपाधेर निवारणात्। न एवं मन्य एवं न एवं नैवम वृद्धि संधि हो गई, क्योंकि पूर्व में अ है और आगे ये है मानी एच में आया। केवल अच होता तो गुण होने की भी यहां संभावना थी, लेकिन गुण का बाद कर दे, गुण अपवाद वृद्धि। तो एच में चार आते हैं और अच में नौ के नौ आते हैं। गुण के लिए अन्यत्र स्थान मिलता है, वृद्धि के लिए स्थान नहीं मिलते हैं, इसलिए अ के बाद में मैंने अवर्ण से परे एच चार हो तो वृद्धि हो, इसलिए न में अ प्लस ये है, इसलिए गुण न होता हुआ वृद्धि। तो वृद्धि कितनी की संज्ञा है? तीन, आ आई और औ। इसे ये है तो आई हो ना, इसने आई के कभी कभी इतना भी पता चलने पर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो पता चले, नहीं वह मनिया वृद्धि हो। ब्रह्मत्व बोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावत् विदेह कैवल्यम उपादेहे अनिवारणात्। उपादेहे विसर्ग है, उपादेहे कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी, पंचमी षष्ठी का है लेकिन षष्ठी। उपादेहे अनिवारणात् ब्रह्मत्व बोधस्य सोपादि विषयत्वतः कह रहे हैं। ब्रह्मत्व बोधस्य, ब्रह्मत्व बोध क्या है? अहम् ब्रह्मास्मि, इसको बोलते हैं ब्रह्मबोध किमा ब्रह्मत्व बोध, ब्रह्मबोध ब्रह्मत्व बोध। अहम् ब्रह्मास्मि इसको बोलते हैं ब्रह्म का बोध होना। ये अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा जो अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है तो ये कैसा है? सोपादि विषयत्वतः, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान सोपादिक है, मानी उपाधि वाला होने पर उसको बोलते हैं सोपादिक ज्ञान, सोपादिक है। सोपादिक बोध, बोधस्य बोले बोध मानी ज्ञान, मैंने अहम् ब्रह्मास्मि ये जो बोध ये जो ज्ञान ये कैसा है? सोपादिक है। इस और ये सोपादिक क्यों भैया? तो ब्रह्म की तो उपाधि नहीं है बोल रहे है। बोलते हैं कि विधेयक यावत विधेयक कैवल्यम, जब तक विधेयक कैवल्य नहीं होता है अर्थात पूर्ण रूप से शरीर पंचत्व को मिलता नहीं है तब तक इसकी उपादेह अनिवारणात्, तब तक इसकी उपाधि का निवारण हो नहीं सकता है। इसका मतलब ब्रह्म जीवन मुक्त, अहम् ब्रह्मास्मि का अर्थ हो गया जीवन मुक्त हो गया। अहम् ब्रह्म मैं ही ब्रह्म हूं बोल के अपना शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम इस प्रकार आनंद में मग्न होता है जो साधक है, मुमुक्षु है, ज्ञानी है, इसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन मुक्त, अभी जीवन मुक्त हो गया तो उपाधि वाला है या नहीं ये प्रश्न आया। हाँ हाँ ब्रह्मास्मि जीवन मुक्ति की चर्चा चल रही है, यहाँ पर जीवन मुक्त में जीवत्व तो कहां से आया? नहीं जीवन मुक्त का विषय जहां जीव बोला ठीक है, आपका प्रश्न आपका मिला, जीव आया था उमा बहन का इसलिए उन्हें जीव है बोल दिया, उन्हें जीव नहीं। हाँ हाँ बस आम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ, इसमें जीव है क्या? अब हाँ शरीर छूटने के बाद उसी को यहां बोल रहे हैं। अब यहां पर जीवन दिखेगा विषय अहम् ब्रह्मत्व बोधस्य माने मैं ब्रह्म हूं। अब सब तरफ अपने को ब्रह्म भाव से विचरण करने लगा तो इसकी कौन सी अवस्था है? बस इतना है जीवन मुक्त। अब ये जीवन मुक्त अवस्था में उपाधि है या नहीं? उपाधि है या नहीं? है। हाँ, उपाधे है अनिवारणात्। उपाधि का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इससे कोई लेना देना नहीं। उपाधि है या नहीं प्रश्न है। उसका फल नहीं पूछा जा रहा है। बस बस यहां पर केवल यश या नवमी चल रहा है। उसका प्रभाव क्या होता है? अब वो असंश्लिष्ट है, गुणे बोले ना सर्वत्र पद्म पत्र मीमांसाइव है, नैव किंचित करो मिति है। ये जीवन मुक्ति का फल है, ये जीवन मुक्ति का फल है। और आपको प्रश्न पूछा गया जीवन मुक्त अवस्था मनी क्या, तो अहम ब्रह्मास्मि बोध में स्थित हो जाना, सर्वत्र सियाराम में, हाँ सर्वत्र एक का ही दर्शन करना, इस प्रकार की जो स्थिति है उसी को आप जीवन मुक्त बोलते हैं, उसी को आप तुरीय अवस्था बोलते हैं। तुरीय अवस्था तीनों अवस्था से उठ गया, उसी को आप तुरी बोलते हैं, जीवन मुक्त बोलते हैं। अब यहां प्रश्न आया कि जीवन मुक्त में उपाधि है या नहीं है, तो पूर्व पक्ष ने कहा था उपाधि नहीं है, निरुपाधिक ब्रह्म होने के कारण वो परोक्ष है और जीव उपाधि वाला होने के कारण अपरोक्ष है, ये पूर्व पक्ष ने सिद्ध किया। तो सिद्धांति ने कहा जैसा सोपाधिक होने से जीव अपरोक्ष है, इसी प्रकार ब्रह्म भी सोपाधिक ही है, इसलिए उसका भी अपरोक्ष हो रहा है। कैसा? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, तो ये सोपाधिक होने के कारण मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये अपरोक्ष बोध कर रहा है। फिर ये ब्रह्म की ब्रह्म को तो पूर्व पक्ष ने निरुपाधिक बोल दिया और सिद्धांति बोला कि उपाधि वाला है। कब तक उपाधि रहेगी? हाँ, जब तक प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध का ज्ञान का विरोध नहीं है। जीवन मुक्त होने का अर्थ है कि अप्रोक्ष ज्ञान हुआ ब्रह्म का, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। अपने स्वरूप का ज्ञान अपने स्वरूप के अज्ञान को नष्ट कर दिया, अपने स्वरूप के, हाँ ज्ञान और अज्ञान इनमें विरोध है। ज्ञान का और प्रारब्ध का कोई विरोध नहीं है। प्रारब्ध और ज्ञान का विरोध नहीं होने के कारण ही आज हम लोगों को ये पुस्तक पढ़ने के लिए मिले। यदि ज्ञान होते ही प्रारब्ध भी समाप्त होता तब ये कोई हमारे सामने स्मृति ग्रंथ कभी आ नहीं सकते। जो भी स्मृति ग्रंथ आए हुए हैं ये जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा आए। तो जीवन मुक्त का अर्थ यह है कि अपने हृदय की गांठ, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, छीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब ये जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति है, हृदय की गांठ खुल गई है और वो जो भी बोलेंगे वो शास्त्र होगा, जहां भी रहेंगे वो तीर्थ होगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्रानि, नारद जी अपने भक्ति सूत्र में बोलते हैं। वो जहां भी जा रहा है वो सब तरफ तीर्थ बनता रहता है और वह जो भी वाक्य बोलता है वह शास्त्र ही बोलता है। क्यों शास्त्र ही बोलता है? इसका मतलब यह है कि अज्ञानता बिल्कुल नहीं है। अब एकमात्र सर्वज्ञ के समान उनकी स्थिति हो जाती है, इसलिए यहां बोला जाता है कि जीवन मुक्त पुरुष होने पर हम लोगों को स्मृति ग्रंथ आदि सब मिलते हैं, ज्ञान आदि मिलता रहता है। तो जीवन मुक्त मतलब ज्ञान का और प्रारब्ध का विरोध नहीं है, ज्ञान और अज्ञान का विरोध है। अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होते ही अपने स्वरूप का अज्ञान नष्ट हो गया। अब अपना जीवन मुक्त है तो ये कब तक है? प्रारब्ध तक। और अब कौन सा अज्ञान नष्ट हो गया? दो प्रकार के बोलते हैं न, ये लेशा विद्या और मूलाविद्या। ये मूलाविद्या नष्ट हो गई, इसका मतलब है मूलाविद्या नष्ट हो गई, इसका मतलब आगे व्यास के रूप में एक भी शरीर मिलने वाला नहीं। अभी हम यहां कर्म कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट रख रहे हैं और इसी का व्यास के रूप में दूसरा शरीर आने वाला है। दूसरा शरीर क्यों आएगा? हाँ, कर्म किए, माने फिक्स्ड डिपॉजिट यहां रख रहे ना, तभी तो आएगा। और इन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट जो होने वाला था, जो मूल अविद्या थी, हाँ मूल अविद्या को ज्ञान के द्वारा समाप्त कर दिया। इसका मतलब अब पूरा का पूरा आगे का कुछ भी शेष नील कर दिया। तो आगे का तो नील हुआ, लेकिन ये मिला था पूर्व के कर्म से। तो पूर्व का कर्म जब तक भोगेगा नहीं है, तब तक शरीर पात होने वाला नहीं है। माने जब तक ये शरीर पूर्ण रूप से नहीं जाता है, तब तक उपाधि रहती है। इसलिए बोला जाता है ये ब्रह्म भी सोपाधिक है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि ये बोध सोपाधिक होता है। टीका का देखिए, न एवं ब्रह्म इति, न एवं जीवस्य ब्रह्म रूपता ज्ञानम यद अस्ति तस्य सोपाधिक वस्तु विषयत्वात्। यहां पर जीवस्य ब्रह्म रूपता ज्ञानम माने अहम ब्रह्मास्मि, यही जीव को ब्रह्म रूपता का अपरोक्ष ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूं माने ये जीव को कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म की अपरोक्षता का ज्ञान है। ज्ञानम यद अस्ति तस्य मनि व सोपादिक वस्तु विषयत्वात्, वो सोपादि वस्तु वाला है। मनि सोपादि का उपाधि वाला ही ज्ञान है। क्यों उपाधि वाला ज्ञान है? तद विषयस्य ब्रह्मणोऽपि सोपादिकत्वात्। जब ब्रह्म का उपाधि से युक्त ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब उस ज्ञान का विषय ब्रह्म भी उपाधि वाला होना चाहिए। माने जैसा जिस उपाधि वाला ज्ञान होता है, वो ज्ञान का वो विषय होता है ना, बोलते जैसा जिस ज्ञान का जो विषय होगा वैसा ही उसका बोध होता है। ये पुस्तक है, मान लीजिएगा ज्ञान का ये विषय है, ज्ञान को बोलते विषयी, ज्ञान को क्या बोलते हैं? विषयी। और ये सब क्या होते हैं? विषय होते हैं। अब ये विषय है तो ये सोपाधिक होंगे क्या निरुपाधिक होंगे? बस तो विषय बोलते मैंने ज्ञान हो रहा है, मैंने किसी भी वस्तु का ज्ञान हो रहा है और वस्तु का ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं ज्ञेय। जिसका ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं ज्ञेय। ज्ञेय वस्तु ये सब हमारे लिए ज्ञेय वस्तु है, तो ज्ञेय वस्तु है तो ये सोपाधिक ही होगी। तो इसी को यहां बोल रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान जब जीव को हुआ तो वह ज्ञान सोपाधि वस्तु विषय वाला है, सोपाधिक वस्तु वाला है। इसलिए उस ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है वह भी उपाधि वाला है। इसलिए बोल दिया तद विषयस्य, तद विषयस्य माने अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो सोपाधिक वस्तु विषयक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का ब्रह्मणो अपि सोपाधिकत्व माने ब्रह्म भी उसका उपाधि है, उस ज्ञान का विषय, उस ज्ञान का विषय ब्रह्म भी उपाधि वाला है। क्यों? बोले ज्ञानस्य सोपाधिक विषयत्वं, जो भी ज्ञान होता है वह उपाधि वाला ही होता है। अभी उपाधि का अर्थ है, देखिएगा नाम रूपी तो उपाधि है, उपाधि उपाधि के उपाधि। अभी उपाधि का ठीक है, जब तक कार्यकाल रहता है तब तक वो रहने वाला है, लेकिन उपाधि उपाधि सीधा यदि बोला जाए, ब्रह्म पांच रूप से उपपन्न है, अस्थि भाति और प्रिय। अभी अस्थि भाति प्रिय का शुद्ध ज्ञान हो रहा है क्या? ये जितने भी पुष्प है, माइक है, कुंजी का अस्थि, कुंजी का भाति, कुंजी का प्रिय, माने विशिष्ट अस्थि भाति प्रिय का ज्ञान हो रहा है। तो विशिष्ट का अर्थ है सोपाधिक। यहां जितने भी हमारे लिए ज्ञान के विषय बने हुए हैं, ये अस्थि के साथ ही बन रहे हैं, लेकिन कैसा अस्थि? कुछ ना कुछ नाम रूपात्मक वस्तु को लेकर ही अस्थि आ रहे हैं। यहां जितने भी अस्थि है, भाती मनी दिखाई भी दे रहे हैं और हरेक वस्तु यहां रखी प्री भी है। यहां जितनी भी वस्तु अस्थि भाति प्री से युक्त है, लेकिन यह निरुपाधिक अस्थि भाति है या सोपाधिक अस्थि भाति? सोपाधिक अस्थि भाति। अभी सोपाधिक क्या है तो नाम रूप बोल दिया मैंने, जो भी दिखाई दे रहा है नाम रूप के अलावा, अब यही बोल दिया नाम रूप वाले ये है शुद्ध है। कहां दिखाई दे रहा है आपको? ये उपाधि को युक्त होकर ही है, भाति शुद्ध भाति दिखाई दे रहा है क्या? विशिष्ट भाति है, प्रिय है, आनंद है, तो शुद्ध प्रिय दिखाई दे रहा है क्या? विशिष्ट है। तो इसको बोलते हैं ब्रह्म जो गेय है वो सोपाधिक होने पर ही उसका ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए पंक्ति आई। हाँ जी बराबर। अब पूर्व पक्ष ने दो स्थिति है, सोपाधिक अपना बोलते ना, निरुपाधिक कब होता है? तो अभी हम लोग की गएंगे जो अनुभव करने वाला है, मैं ब्रह्म हूं ऐसा जब तक बोल रहा है वो सोपाधिक है, जब तक उसका प्रारब्ध है। और ये पांच तत्व से मिला हुआ जो तीन प्रकार के शरीर में तो युक्त था, वो प्रारब्ध से मिला हुआ, तब तक ये तो मैं ब्रह्म हूं बोलता है। जिस क्षण उसका प्रारब्ध समाप्त तो हो गया, उस क्षण ये जो शरीर, तीनों शरीर, चाहे कारण शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर, बाकी व्यक्ति का एक शरीर नष्ट होता रहता है और दोनों शरीर चलते रहते हैं। अब यहां ज्ञानी का अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो तीनों के तीनों नष्ट हुए, ये ऊपर का भी नष्ट ही हुआ है, नष्ट हुआ है लेकिन उसको नष्ट दिखाई देता नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, हाथी बहुत बड़ा कबीट खाता है, बेल की तरह कबीट होता है, वो निगल लेता है और अपने गोबर के माध्यम से आता है। बच्चों को लगता है कि चलो इसमें खाने का माल मसाला होगा, जब फोड़ देते हैं कुछ भी रहता नहीं है, इसका मतलब अंदर से कहां गायब हो गया। वो हाथी की जो अग्नि है, जठर अग्नि, उसकी करामत है कि उसको न फोड़ते हुए अंदर से गायब कर दिया। शास्त्र उदाहरण देता है, ना फोड़ते हुए उसके अंदर से गायब कर दिया। इसी प्रकार ये शरीर को समाप्त न करते हुए, क्योंकि हम जो बाकी लोगों का तो यही एक ही शरीर समाप्त होता है, लेकिन इसका तीनों शरीर समाप्त होते, जीवन मुक्त तीनों शरीर समाप्त होते, फिर यह कैसा दिखाई देता है? उस कबीट की तरह, वो हाथी के खाने वाले कबीट के तरह, अंदर कुछ रहता नहीं है। हाँ चलिए, जली हुए बोलते हैं ना, ऐटन नहीं जाते, क्या बोलते हैं, रस्सी जल गई है किंतु ऐटन नहीं जाती है। जैसे अपना रखी हुई वस्तु, अपना जो रस्सी को जलाएंगे वो राखी रहती है, लेकिन दूर से क्या दिखाई देती है? रस्सी, उसको बोलते हैं ऐटन, मानी रस्सी जल गई है लेकिन ऐटन रहती है। काम में नहीं आते, इसका मतलब गिर जाएगा, केवल दिखाई देता है, आइटम रहते हैं का मतलब केवल दिखाई देते हैं लेकिन आप काम नहीं ले सकते हैं। मैंने ये जीवन मुक्त का ये बहुत बढ़िया बोल दिया, जब तक जीवन मुक्त है तब तक जो ब्रह्म का भी अपरोक्ष ज्ञान होता है और वह सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं। पूर्व पक्ष ने कहा था महावाक्य से तत्त्वम आसी आदि जो भी महावाक्य है, इससे भी परोक्ष होता है, अपरोक्ष नहीं होता है। तब अपरोक्ष परोक्ष होता है तो जीव को तो ब्रह्म बनने की इच्छा है, और ब्रह्म बनने के लिए इच्छा होने पर वो भी तो स्वयं का मूलधन खोएगा, इस प्रकार थोड़ा सा व्यंग कसा था। फिर उन्होंने बोला कि अरे जीव तो सोपाधिक होने के कारण अपना उसको अपरोक्ष हो सकता है, लेकिन ब्रह्म तो निरुपाधिक है इसलिए अपरोक्ष नहीं हो सकता है। तब बोल दिया नहीं, ब्रह्म भी सोपाधिक है। कब तक सोपाधिक है? हाँ जब तक ये शरीर है तब तक वही तो अनुभव कर रहा, हम तो नहीं कर रहे ना। हम लोगों को जीव का ना परोक्ष है, ना ब्रह्म का ना परोक्ष है ना अपरोक्ष है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा है। अच्छा अच्छा वो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो सब स्वाभाविक ही है। कभी कभी बोला जाता है कि ज्यादा लेकर उसको बोला जाता है, जो गुरु लोग बोलते हैं ना तुम्हें कुछ नहीं समझा, बोल गुरु आशा क्यों बोले कि इतना बोल रहा हूं कुछ नहीं समझा। पढ़ते समय ऐसे ही करते, हाँ मतलब वो गुरु लोग हमेशा पढ़ते समय बुद्धू कहेगा ऐसे ही बोलते रहते, तो इसका मतलब वो हाँ प्रयास कर रहे हैं। भवती भव्यानाम पक्षपात, भवती भव्यानाम या भव्येशु पक्षपात भवती, भाष्यकार का ही वचन है, भव्येशु पक्षपात भवती, जो होने वाले व्यक्ति है ना उनको है तुम्हें कुछ नहीं आता, हाँ और मेहनत करेगा और वो आएगा। तो ये कहने का था इसका उदाहरण भी देते हैं अपने स्वामी जी ने, उदाहरण दिया गुरुजी कांदिवली महाराज गुरु जी ने, वामाचरण भट्टाचार्य आदि बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, न्याय के धुरंधर विद्वान। तो महाराज जी भी उस समय बहुत अच्छे न्याय पढ़ते थे, तो उन पंडित का ये दे दिया, पंडित लोगों का एक स्वभाव होता है आने पर पढ़ाना, बस जब तक बच्चे पढ़ रहे ना पढ़ाने का, और माता को गुस्सा आता था ये कैसे बच्चे, कुछ बच्चे घड़ी देखते हैं तुरंत जाने के लिए सोचते हैं और एक बच्चा प्रश्न पूछता है फिर अपना घंटों लगाते हैं, बाकी बच्चे कोई जाते हैं कुछ रहते हैं, फिर पंडिताइन ने बोल दिए कि आप कैसे गुरु हो कि पक्षपात करते हैं, कई बच्चे उठ के जाते हैं और एक आध बच्चा पूछता है तो उसको घंटों पढ़ाते हैं, ये कैसा पक्षपात। अच्छा बोले कल जो है ना दरवाजे पर खड़े रहना और सबको बोलना कि आज पाठ नहीं होने वाला है, सबको बोलना पाठ नहीं, पूछेंगे कोई कोई संस्कृत में उत्तर देना है, अद्य न भवति पाठ किमर्थम भो माता, गुरु माता को माता बोले क्यों नहीं माता पाठ आज होगा, भट्ट से कट्यम सरटा प्रविष्टा, भटजी के कमर में गिरगिट प्रविष्ट किया है इसलिए वो दर्द हो रहा है, इसलिए आज पाठ होने वाला नहीं है। कई बच्चे वापस गए और जो प्रश्न करने वाला था वो उन्होंने बोला, उनको ही बोल दिए भट्ट से कट्यम सरटा प्रविष्ट है, भो माता छिद्र अभावत कतम प्रविष्ट, यहां तो कभी तो कैसा प्रवेश हुआ, अब उत्तर दे नहीं पाई और उन्होंने बोला आ जाना बेटा पढ़ लेना। तो ये गुरु लोग बोलते रहते हैं और संत लोग भी बोलते हैं कितना पढ़ने पर है कुछ नहीं आता है इनको, मतलब वो एक नहीं आता ऐसा नहीं है, समझने पर भी और विकास के लिए बोला जाता है, इसलिए हम भी बोलते हैं। और जो होता है केन उपनिषद में है ना, जो जानता है बोलते हैं वो कुछ नहीं जानता है, तो इसी प्रकार हम लोगों को भी कभी कभी मराठी में बोलता है वेड़ा बनकर पेड़ा खाना है, साणा बनकर नहीं खा सकते और वेड़ा बनकर बहुत बढ़िया खा सकते हैं। तो चलिए मतलब समझे ना, ज्ञान से सोपाधि क विषयत्वात् और गेय से सोपाधिकत्व मंत्रेण न घटती, मनी गेय वस्तु सोपाधिक हुए बिना उसका ज्ञान हो नहीं सकता है, मानी सोपाधिक विषय का ही ज्ञान होता है, निरुपाधिक विषय का ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान में अपना कोई भी वस्तु का जब ज्ञान होता है तीन प्रकार की विषयता रहती है, संसर्गाख्य विषयता, प्रकारताख्य विषयता, विशेषताख्य विषयता। इस पुस्तक का ज्ञान हुआ, पुस्तक का ज्ञान हुआ तो इसमें विषयता है, तो ये फूल विशिष्ट है, फूल में इसकी जाति है और जाति और इस फूल के बीच में समवाय संबंध है, तो ज्ञान हुआ तो तीन विषयता आ गई, फूल पुष्पत्व जाति है तो पुष्पत्व जाति और पुष्प व्यक्ति जाति व्यक्ति का संबंध है, पुष्पत्व जाति और पुष्प व्यक्ति तो जाति व्यक्ति का संबंध समवाय है, तो समवाय संसर्गक विषयता है और जाति में प्रकारताक्य विषयता है, जाति ऊपर बैठी है प्रकार था और पुष्प में विशेषता के प्रकार था। मैंने इस कहने का तात्पर्य इसको बोलते हैं निरुपाधि ज्ञान कभी होता नहीं है, सोपाधि ज्ञान होता है, मानी तीन प्रकार की विषयता रहती है, इसलिए ज्ञान को कभी भी बोलते हैं सोपाधिक ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु विषय की ज्ञान होता है, वस्तु के बिना ज्ञान होता नहीं है। तो वस्तु में बोलने पर वस्तु रहेगा, वस्तु का धर्म रहेगा और दोनों के बीच का संबंध भी रहेगा, इसके लिए बोलते हैं तीन ज्ञान। कोई भी वस्तु लीजिएगा, तर्क संग्रह में है ना, तर्क दिक्तम आयम इतना, मैंने कोई भी प्रकार का ज्ञान होता है, मैंने तीन प्रकार की विशेषता से प्रत्यक्ष खंड में ये पहला ही आया। जाति व्यक्ति और संबंध, जाति व्यक्ति संबंध, अब गुण गुणी और बीच का संबंध, कोई भी घट बोल दिया, अभी घट में क्या पानी है बोल दिया, अभी घट में पानी है बोल दिया, तो पानी और घट दोनों द्रव्य है, तो द्रव्य द्रव्य का संयोग, पानी का भी बोध हुआ, घट का भी बोध हुआ और दोनों का संयोग भी बोध। अभी यहाँ फूल है तो तीन का बोध हो गया, ये भी द्रव्य है, अभी ये भी द्रव्य है, दोनों का बीच का संबंध है। इसलिए कोई भी ज्ञान होता है तो ज्ञान के तीन विषय होते हैं, संबंध भी होता है और दो दोनों के बीच में रहता है। कोई भी व्यक्ति का बोध होगा तो व्यक्ति में व्यक्तित्व रहेगा, गुण गुण है तो गुण रहेगा, जाति है तो व्यक्ति रहेगा, अवयवी है तो अवयव रहेगा, कोई धर्मी है तो धर्म रहेगा, कोई भी धर्म के बिना तो नहीं है। अभी ये पुष्प है तो पुष्पत्व धर्म बोला जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान जो है सोपाधिक ही होता है, निरुपाधिक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये बोध जो होता है तो ये सोपाधिक ही है। तो पूर्व पक्ष को चुप बैठाने के लिए कहा, पूर्व पक्ष ने कहा था महावाक्य से केवल ब्रह्म का परोक्ष होता है, अपरोक्ष नहीं होता है, तब यहां बोल दिया नहीं, जीव को अपरोक्ष ब्रह्म का होता है क्योंकि वह सोपाधि की है। चलिए आगे, ननु तरी जीव ब्रह्मणोर विलक्षणम उपाधि द्वयम वक्तव्यम इति आशंक्याः। अब पूर्व पक्ष बोलते हैं ठीक है भाई, जीव की भी उपाधि है और ब्रह्म की भी उपाधि है, तो दोनों की उपाधि में विलक्षणता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ भेद होना चाहिए, माने भेद किसमें है अब ये बताते। इस तरी जीव ब्रह्मणोर विलक्षणम उपाधि द्वयम, माने जीव और ब्रह्म की अलग अलग दो उपाधियां हो गई और दोनों उपाधियों में कोई ना कोई विलक्षणता तो रहेगा, रहेगी विलक्षणता, ऐसी शंका आती है, बोले कोई विलक्षणता रहती नहीं, ये कहेगा। अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधिर जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधिर जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम एक वचन होता है, अंतकरण साहित्य राहित्य एक शब्द बन गया और एक शब्द का तीन जगह पे भ्याम भ्याम आता है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी। अब ये से पंचमी ले सकते हैं, इसलिए बोलते हैं दोनों में अंतकरण साहित्य का, साहित्य का सहित का भाव साहित्य, रहित का भाव राहित्य, सहित का भाव, अभी अंतकरण सहित ये इसका अर्थ हो गया, अंतकरण के साथ, और अंतकरण राहित्य मैंने अंतकरण रहित, अंतकरण अभाव, ये ही अपना भेद का कारण है, अन्य कोई विशेष नहीं है, एक अंतकरण का रहना और एक अंतकरण का न रहना, इतनी विशेषता है, बाकी कोई भेद नहीं है। किसमें? जीव और ब्रह्म की उपाधि में। उपाधिर जीव भावस्य, जीव भाव, जीव जीव भाव का अर्थ होता है जीवत्व, बोले जीव भाव आ गया, माने जीव में जीवत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व, एक बोलने का ये रहता है तो भाव त्वतल में आता है ना, तो त्व जीव न बोलते हुए क्या बोलते हैं जीवत्व। अब जीवत्व बोलिए या जीव भाव बोलिए, ब्रह्मत्व बोलिए, अभी आप ता और त एक ही है, देखिए जीव में जीवत्व आप बोल रहे और यहां ब्रह्म में क्या आया ब्रह्मत्व, कहिए ब्रह्मत्ता और त्व दोनों में कोई अंतर नहीं है, न अन्यता, सीधा सीधा अर्थ होता है जीव भावस्य और ब्रह्मतायाश्च, माने जीव में और ब्रह्म में अंतकरण सहित अंतकरण रहिताभ्याम उपाधि विशेषते, माने एक की उपाधि अंतकरण सहित है और दूसरे की अंतकरण रहित है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी ब्रह्म कैसा है, उपाधि तो है लेकिन अंतकरण नहीं है, और जब तक जीव भाव है तब तक अंतकरण है। अभी जीवन मुक्त में, जीवन मुक्त के लिए देखा जाए तो वहां उपाधि अंतकरण रहित ही आ जाएगी, हम ब्रह्मास्मि हैं, तो जब ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन हो गया तो अंतकरण रहेगा। अभी उपाधि है, मतलब विलक्षण उपाधि बोलना, उपाधि मतलब अंतकरण रहित को भी उपाधि माना जाएगा, जीव भाव जब तक है उसको तो अंतकरण उपाधि लग गई, जीव भाव गायब हो गया अंतकरण रहित भी ब्रह्म की उपाधि, मानी ब्रह्म की उपाधि कौन सी हो सकती है, जीव की तो उपाधि अंतकरण है तो ब्रह्म की तो अंतकरण उपाधि नहीं है, तो अंतकरण रहित है तो अहम ब्रह्मास्मि में बरोबर है, सोपाधि ज्ञान हुआ, सोपाधि ज्ञान हुआ लेकिन कौन सी उपाधि है अंतकरण रहित, ये उत्तर देना है उनको। इसलिए टीका में देखिए तुरंत, जीव भाव ब्रह्म भाव यो हो अंतकरण साहित्य राहित्य एव उपाधि इत्यार्थः, इसका मतलब इतना है कि जीव और ब्रह्म में जीव के लिए अंतकरण सहित उपाधि है और ब्रह्म के लिए अंतकरण रहित उपाधि है, इतना ही इसका अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।